Samochody użytkowe. Sztuka dojrzałych decyzji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 października, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Politycy w ofensywie przed wyborami samorządowymi. Największe ugrupowania zorganizowały dziś partyjne konwencje. Myśliwce F-16 musiały eskortować samolot lecący do Amsterdamu. Powód to agresywne zachowanie jedynego z pasażerów. W Krakowie pojawiły się żywe biblioteki. Ich cel jest prosty – walka z uprzedzeniami. Ważne jest to, co nas jednoczy. Powinniśmy wszyscy razem budować nowe społeczeństwo, nową cywilizację opartą na jedności. Największe partie mobilizują siły przed wyborami samorządowymi. W całym kraju odbyły się dziś regionalne konwencje. Politycy PiS-u zebrali się w Lublinie. Tam głos zabrał m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i Sylwester Tułajew, kandydat na prezydenta Lublina. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że przy prowadzeniu polityki zrównoważonego rozwoju i wyrównywaniu różnic ekonomicznych między regionami Polski niezbędna jest dobra współpraca z samorządem. To musi być wielkie narodowe zadanie, wynikłe z polskiego i lokalnego patriotyzmu. A żeby to nastąpiło tutaj na tej ziemi, potrzebne jest takie wielkie przewietrzenie. Kandydat na prezydenta Lublina z ramienia PiS, Sylwester Tułajew, podkreślił, że najważniejszą rzeczą dla niego będzie ścisła współpraca z rządem. To jest bardzo mocno potrzebne, bo dziś jako parlamentarzysta bardzo często odbieram i obserwuję działania niektórych samorządowców, którzy wręcz warczą na rząd, którzy nie korzystają z programów rządowych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. PiS w Lublinie, z kolei politycy Koalicji Obywatelskiej przemawiali dziś w Bydgoszczy. Lider PO Grzegorz Schetyna podczas konwencji mówił, że chce obronić samorządy przed obecną władzą. Według Grzegorza Schetyny to PiS odpowiada za napięcia w kraju. Nie pozwólmy wpuścić ich z tą wojną polsko-polską do samorządu. Niech Polska lokalna zostanie wolna od nienawiści, od podziałów na lepszych i gorszych, wolna od Misiewiczów, wolna od zachcianek działaczy PiS, wolna od zachcianek prezesa Kaczyńskiego. Swoje propozycje przedstawiał dziś też PSL. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz podczas regionalnej konwencji stronnictwa w Łodzi wezwał liderów wszystkich czołowych ugrupowań politycznych do debaty o stanie państwa i przyszłości Polski. Wzywam prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Schetynę, Włodzimierza Czarzastego, wszystkich innych liderów dużych ogólnopolskich komitetów do debaty o przyszłości Polski, żebyś każdy z nas mógł przedstawić we wszystkich telewizjach swoją wizję Polski po wyborach samorządowych. Te wybory, jak żadne inne, nie są tylko i wyłącznie o wyborze dobrego gospodarza, ale są o wyborze przyszłości Polski. W Łodzi odbyła się też konwencja regionalna SLD. Przewodniczący Sojuszu Włodzimierz Szczerzasty mówił, że parlament bez lewicy jest kulawy, a obecne wybory samorządowe są sprawdzianem dla ugrupowań lewicowych. Głównie powinny nas interesować żłobki, przedszkola, domy dziennej opieki dla starszych, a nie wielka polityka i to, czy PiS jest mądrzejszy od Platformy, czy Platforma od PiSu, bo jedno i drugie warte po taśmach widać jest tego samego. Wybory samorządowe, przypomnijmy, odbędą się 21 października. Siły powietrzne Holandii wysłały dwa myśliwce F-16 do eskortowania samolotu lecącego z Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do Amsterdamu. Powodem tej decyzji była awantura wywołana na pokładzie przez agresywnego pasażera. 29-letni Amerykanin wdał się w sprzeczkę ze stewardesą, która poprosiła go, by zajął swoje miejsce. Mężczyzna odmówił i zaczął szarpać się z personelem pokładowym oraz z pasażerami, którzy próbowali go uspokoić. Kilka osób doznało niegroźnych obrażeń, z czego dwie mają podbite oko. Samolot w asyście wojskowych myśliwców bezpiecznie wylądował na lotnisku, gdzie agresywny Amerykanin został natychmiast zatrzymany przez policję. Po przesłuchaniu wysłano go do szpitala psychiatrycznego na obserwację. Zamiast tradycyjnej lektury, rozmowa w cztery oczy. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie razem z Fundacją na Rzecz Różnorodności Polisfera zorganizowały kolejną edycję Żywej Biblioteki. Zainteresowani mogą przyjść i porozmawiać z przedstawicielami grup zagrożonych stereotypowym postrzeganiem i dyskryminacją. Jestem książką muzułmanką i jestem jeszcze obcokrajowką, czyli pochodzę z Ukrainy. Przychodzą ludzie, którzy chcą się dowiedzieć więcej, którzy już wiedzą jakieś rzeczy o islamie i często pytają o prawie kobiet w islamie, o tym, jak się czuję w chuście, czy spotkałam się właśnie z jakimiś negatywnymi ludźmi albo sytuacjami. Moja książka nosi tytuł Bahaitka. Ważne jest to, co nas jednoczy. I powinniśmy wszyscy razem budować jakby nowe społeczeństwo, nową cywilizację opartą na jedności. Rozmowy z wybranymi osobami trwają około 20 minut. Dołączyć można jeszcze do godziny 18. Żywa biblioteka organizowana jest w 45 krajach na świecie. To był serwis Trójki. serwis sportowy Jan Kałucki. Rzadko zaczynam od rajdów terenowych, ale dla takiej informacji trzeba zrobić wyjątek. Jakub Przygoński zdobył Puchar Świata. Polak, któremu pilotuje Belg Tom Kolsul, zapewnili sobie triumf już po pierwszym etapie rywalizacji kierowców samochodów w rajdzie Maroka. Ich najgroźniejsi rywale, Rosjanie Władimir Wasiliew i Konstantin Żilcow, nie stanęli na starcie drugiego etapu. Dla Przygońskiego zdobycie Pucharu Świata jest obok piątego miejsca w rajdzie Dakar największym sukcesem w karierze. Teraz już piłkarska Lotto Ekstraklasa, bo powoli kończy się pierwszy dzisiejszy mecz. Pogoń Szczecin gra z Wisłą Płock i wygrywa 2-0. Przed nami jeszcze dwa spotkania. Wieczorem Śląsk Wrocław podejmie Legię Warszawa, a za godzinę Lechia Gdańsk zagra z Zagłębiem Sosnowiec. Lechia po świetnym początku sezonu nie może wygrać od połowy września. Trener Piotr Stokowiec uspokaja kibiców. Panujemy nad tym, co się dzieje. Nie mam tutaj przesłanek do tego, żeby coś się działo szczególnie złego w drużynie. Myślę, że jesteśmy zdolni wygrywać z każdym. Kibice mogą czuć taki niedosyt z tych ostatnich kolejek, ale myślę, że my też ich potrzebujemy. Potrzebujemy ich wsparcia i tylko razem możemy stwarzać fajne widowiska i razem cieszyć się. Czasami trzeba przełknąć gorzką pigułkę, ale trzeba z optymizmem patrzeć na Lechię, na nas. Tymczasem w Kielcach powoli kończy się mecz czwartej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. PGE Vive Kielce gra z Christian Stadt. Jak na razie mistrzowie Polski przegrywają 22-23, choć prowadzili już 5 bramkami. Wieczorem Orlen Wisła Płock zagra z Ademar Leon. Wieczorem też poznamy indywidualnego mistrza świata na żużlu. O 19 ruszy Grand Prix w Toruniu. W mieście Kopernika jest Adam Malecki. Na motoarenie zapowiada się zażarta walka o każdy centymetr toru. Na pole position jest Ty Wolfenden. Brytyjczyk ma szansę na trzeci tytuł mistrzowski w karierze. Jest liderem z 10-punktową przewagą nad Bartoszem Zmarzlikiem. Czy Polak ma szansę na odrobienie strat? Ocenia Tomasz Dryła, dziennikarz NC+. Bartosz Zmarzlik da z siebie 200%. Czy to się przełoży na medal złoty, srebrny? No to zobaczymy. To tutaj już rozsądzi sport i dyspozycja chyba Wolfendena. Bo Zmarzlik jest najlepszy na świecie teraz. Tylko że sezon jest długi, a początek należał do Brytyjczyka. Na podium przed zawodami jest Maciej Janowski. Ma teoretyczne szanse na srebrny medal. Do Zmarzlika traci 16 punktów, ale musi raczej skupić się na odpieraniu ataków rywali. Tyle samo punktów, co Polak ma Szwed Fredrik Lindgren, 5 traci Amerykanin Greg Hancock. Kontuzja wyeliminowała z jazdy Patryka Dudka, który wciąż jest w pierwszej ósemce cyklu i może liczyć na stałą dziką kartę w przyszłym sezonie. W akcji zobaczymy także Przemysława Pawlickiego i Daniela Kaczmarka. Toruń, Adam Malecki. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam m.in. siatkarski memoriał imienia Arkadiusza Gołosia. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała ze Stocznią Szczecin 1-3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wciąż ciepło, choć powoli robi się pochmurno. Od 18 stopni w Suwałkach do 24 w Krakowie. W nocy termometry pokażą od 5 do 13 stopni. Miejscami na południu może popadać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD. Taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio. Taniej nawet do 1500 zł. Na przykład kupując ekspres automatyczny Siemens za jedyne 3249 zł. Oszczędzasz 400 zł. A kupując telewizor marki LG 55 cali Smart TV za 2422 zł. Oszczędzasz 428 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Lubię dawać z siebie wszystko, a nawet więcej. Lubię być zamknięty w klatce, z której nie wyjdę, póki nie opadnę z sił, bo trenuję wtedy szybki serwis na korcie do squasha. Tak samo szybki serwis mam dzwoniąc na M-Linię. M-Bank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Album Head on the Door, 85 rok, od tego zaczynamy nasze spotkanie dzisiaj w Polanicy. The Cure. Od wielu lat nie mogę się przyzwyczaić do tej myśli, że kiedyś regularnie będę zapowiadał jeszcze nową muzykę zespołu The Cure, dlatego zostaje nam przeszłość chlubna. Head on the Door, 33 lata temu tak było. To ładna, ładna cyfra na tym albumie, Nights Like This. Zespół Organek w komplecie, proszę Państwa, będzie naszym gościem, bo zagrają tutaj na festiwalu i dzisiaj, i jutro z udziałem gości, wspaniałych gości specjalnych. Za chwilkę będziemy z nimi rozmawiać, ale wcześniej jeszcze taki trochę wynalazek. Mam nadzieję, że wkrótce z szerszą publicznością. Brzmi to tak.

Adam Staszewski, Tomasz Lewandowski, Robert Markiewicz, Tomasz Organek, zespół Organek w komplecie. Witam Was ponownie. Witamy również ponownie. Teraz pięknie słychać. Ja myślę, że możemy oddać mikrofon Robertowi, dlatego że ta historia, którą opowiadał poza anteną, ona się absolutnie nadaje na antenę. Nie ma w niej nic takiego, co musielibyśmy, krótko mówiąc, cenzurować. Możesz to opowiedzieć. Postaram się streścić jakoś faktycznie, żeby nie zanudzić słuchaczy. Ja zadzwoniłem akurat do, idąc tutaj do ciebie, do handlarza częściami samochodowymi z Allegro i pytam go o część, żeby nie miał ochoty z mną trochę za bardzo rozmawiać, ale jakoś tam chwilę gadaliśmy i mówi, że jest w górach. Ja mówię, też jestem w górach, wie pan, no. No jestem tutaj na festiwalu, Mariusz Baszek. Ja mówię, no my też jesteśmy, bo akurat gramy. Jesteśmy w tym Willi Polanice, mówię, wie pan, co, ja akurat też jesteśmy, więc może już pogadamy później o tych częściach po festiwalu. Może się dogadamy. Czy zakup zostanie sfinalizowany? Być może. To się okaże dzisiaj wieczorem pewnie. A co to dokładnie się zepsuło? Co to za część? Co się zepsuło? Turbina. Słuchaj, z Robertem się wiąże tylko jedna część. Turbo. Turbo, tak. Robert Turbo Markiewicz. Słuchajcie, no pierwszy raz w takich okolicznościach przyrody, bo dzisiaj krótki występ, jutro występ dłuższy. Jeżeli możecie wytłumaczyć, na czym mniej więcej będzie polegała różnica między tymi waszymi koncertami tutaj. No, różnica będzie zasadnicza, ponieważ dzisiaj jesteśmy częścią większego koncertu i postaramy się zmieścić, że tak powiem, repertuarowo i pod względem głośności, żeby się tam nie wybijać. A natomiast jutro zagramy swój regularny koncert w półtorej godziny, więc no dzisiaj to będą oczywiście też nasze piosenki, ale chcieliśmy je dobrać w taki sposób, żeby się wkomponować w całość. Okej. Okay. Dzisiaj gala specjalna tutaj w Teatrze Zdrojowym i wasz występ, ale wiem, Adam, to jest takie podchwytliwe pytanie, bo teraz będziesz musiał kluczyć między tym, co możesz już powiedzieć, a czego jeszcze nie możesz powiedzieć. Wiem, że zespół pracuje nad nowym materiałem, inaczej nad wznowieniem płyty Czarna Madonna z dodatkowymi utworami. Jak to idzie? Na jakim etapie jesteście dzisiaj? Powiem krótko, doskonale. I tylko tyle. No, nie wiem, czy jest sens zdradzać, co będzie dalej. No, chodzi o to, że będą to kilka piosenek, których nigdy nie nagraliśmy, a które są dla nas ważne, powstały na różne okoliczności. Postanowiliśmy dopełnić ten obraz naszej pięcioletniej działalności właśnie poprzez nagranie tych piosenek. Sami nazywamy to suplementem. Okej. Okay. Jeszcze Tomek Lewandowski się nie odzywał, ale to za chwilkę. Na razie hardcore z płyty Czarna Madonna i wracamy do rozmowy zespół Organek. Mam nadzieję, że już nam nic, nikt nie będzie niczego tu zrywał podczas tej audycji. Bardzo proszę. Zamiast szkoły, generacja nic, x, y, z, pop-up, złoty, brokat, złoty. hardcore disco z płyty Czarna Madonna, zespół Organek. Wracamy do rozmowy. Jest to pierwsza okazja, żeby wam na antenie Trójki tak szczerze od serca podziękować za ten piękny gest, za to, że oddaliście swój koncert na licytację dla Marysi. Mam nadzieję, że te wszystkie zebrane środki pomogą, że dziecko wróci do zdrowia, no a wy zagracie koncert, który ktoś sobie później wpisze do swojego, tak jak ja to mówiłem, zapowiadając to wydarzenie do swojego życiowego CD. Tomek, jak to jest? Jeżeli gra się, trochę się już przyzwyczaja do grania przed taką dużą publicznością, bo zaliczacie też przecież duże koncerty, gdzie jest mnóstwo, kilka albo kilkanaście tysięcy widzów, a później schodzi się do takich warunków bardzo kameralnych. Czy wasz zespół to lubi? Czy dla odświeżenia samych siebie takie rzeczy po prostu lubicie grać? Bardzo lubimy takie sytuacje, bardzo w ogóle lubimy wszelkie zmiany, no bo wiadomo, jak się coś nie zmienia, to się zaczyna robić nudno, a jak jest nudno, no to jest nieciekawie, no bo życie jest za krótko na to, żeby było nudno, więc to są bardzo ciekawe doświadczenia, a szczególnie takie koncerty przed takim audytorium, gdzie siedzą osoby, które w zasadzie są jednymi z naszych idolów i wzorów, więc przed takimi osobami szczególnie trudno się gra, ale robimy swoje po prostu. Ktoś zaprosi swoich przyjaciół, ktoś zaprosi swoich znajomych. Czy repertuar też będzie jakoś specjalnie dobrany w związku z tym? Dzisiaj? Nie, na ten koncert w Trójce. W Trójce, mówimy o Trójce. No, postaramy się, żeby to było coś specjalnego, a w ogóle takiej okazji, my nie unikamy takich okazji, bo jeżeli można zrobić coś dla drugiego człowieka, no to jest chyba w najwyższym stopniu potrzebne oczywiście, ale też temu ma służyć też muzyka i to, co robimy, bo jeżeli możemy komuś podarować zdrowie albo się przynajmniej do tego przyczynić, no to nie ma lepszej okoliczności, dla której moglibyśmy grać muzykę, no bo muzyka jest od tego, żeby się radować, więc dawanie zdrowia, dawanie życia jest radością. A ten koncert dzisiejszy, jutrzejszy właśnie, o ten repertuar trochę zahaczyłem, myślałeś, że to jest o to pytanie. No tak. To teraz możesz o tym powiedzieć. Nie, no tutaj oczywiście chcemy wyeksponować taki troszkę... Może mówiąc krótko, piosenkę z tekstem, no bo to jest takie miejsce, gdzie przyjeżdżają autorzy, gra się być może ciut ciszej. Chcemy wyeksponować kompozycję, kunszt, prawda, tekst i tak dalej, opowiedzieć jakieś historie, balady, które biorą się ze wspólnych przeżyć i tak dalej. No. Zastanawiałeś się, jaki jest do tej pory najważniejszy tekst, który napisałeś w ramach tego projektu, tego zespołu? No to mi się zmienia z czasem, ale jest kilka takich tekstów. Nie lubię, Czarna Madonna, czy osobną kategorią są takie formy quasi wierszowane i takie, powiedziałbym, quasi poetyckie, a osobną na przykład ballady, do których można zaliczyć, czy Kiczorta, czy Głupi. Ja lubię mieszać te gatunki i się z nimi próbować, ale nie umiem powiedzieć, który jest najważniejszy. To jest, wiesz, no to tak jak z dziećmi, no to trudno wybrać ten najważniejszy i ten najbardziej ukochany. Ale pewnie gdzieś tam się Czarna Madonna, Nie lubię, być może Wiosna gdzieś tam obok siebie są. Słuchajcie, niech Tomek Lewandowski teraz nic nie mówi, bo on teraz nie może nic powiedzieć, ale powiedzcie, jak pewien znany muzyk chwalił wasz zespół, jak chwalił waszego kolegę z zespołu. Kto to słyszał najlepiej? Ja byłem, bo się... A mam powiedzieć, który znany muzyk, czy nie? Który znany muzyk, tak, wczoraj chwalił na antenie, ale chwalił też osobiście do was. No więc przed chwilą spotkałem pana Wojtka tam przy... Karolaka. Karolaka, tak. Przy miejscu, gdzie mieszkamy, przy willi Polenica. No i pan Wojtek jedyne, czym był zainteresowany, to gdzie jest ten młody człowiek, który tak dobrze gra, lepiej ode mnie, bo powiedział, że wszyscy grają banieluki na Hammondzie, łącznie z nim samym, a ten ma piękną frazę. No więc, zaraz przedstawimy obo panów i sobie porozmawiają na temat fraz. Bo jutro Wojciech Karolak z wami gra utwór Ultimo. Tomek, powiedz w takim razie, jak nagrywałeś tę część, taką słynną, bo wczoraj podczas ofensywy on też nie mógł się nachwalić tego wykonania. Powiedział, że ten zespół nie był mu do tej pory znany, ale sobie wygooglał, wszystko sprawdził, posłuchał i bardzo mu się to podoba i super, że z wami wystąpi. No więc tak, Ultimo i ta twoja solówka. No więc od razu rozwieję wszelkie wątpliwości. Nie jest to żaden prawdziwy Hammond. Jest to zwykły North Stage, którego posiada wielu klawiszowców, ale przepuszczony przez piec Fendera. Oczywiście świetne mikrofony, dobre preampy, jak to w studio. No i cała akcja trwała tak jak zwykle, tam pewnie z 5-10 minut siedzieliśmy sobie, nagraliśmy z 2 take'i, wybraliśmy jeden i tyle. Jakie to jest wszystko proste. Zuch. Zuch Tomek, tak. Nie, bo on tutaj skupia całą uwagę na, wiesz, na mikrofonach, na technicznych sprawach, odsuwając się od meritum, czyli od doskonałej frazy, wyczucia instrumentu, tak jak to powiedział pan Wojtek, no i pięknego muzycznego dopełnienia tej piosenki. Okej, okay. Adam, to w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo też nie chcę was długo trzymać, tak, że chcecie jeszcze przed galą dzisiaj trochę odpocząć. Na 6 października 2018 roku, co słychać w zespole Organek? Jaki ten zespół jest? Czy to już jest taka nierozerwalna, kumpelska rodzina? Czy wszystko jest okej? Okay? Po prostu opisz was, waszą czwórkę. Nie mów o wszystkim. Na teraz i nie mów o wszystkim. Najtrudniejsze pytanie dostałem. Dziękuję, Piotr. Nie ma sprawy. Zawsze możesz na mnie liczyć. Wydaje mi się, że to jak jesteśmy blisko, to jak jesteśmy skupieni, widać cały czas na scenie, podczas naszych koncertów. Jesteśmy grupką przyjaciół, ludzi, którzy uwielbiają ze sobą przebywać, grać. Uwielbiamy razem biesiadować, zwiedzać. Również się droczymy, szczególnie ja i Robert. Cóż mogę o nas więcej powiedzieć? Jesteśmy złuchy. Ja chciał tylko dopełnić jeszcze tego obrazu, bo gdybyśmy się nie... Zbyt sielankowy? Nie, bardzo, bardzo realistyczny, bym powiedział, prawdziwy. I gdybyśmy się nie lubili i nie byłoby dla nas przyjemnością spędzanie wspólnie czasu, to pewnie ten zespół by się wcześniej czy szybciej rozsypał i być może nie mielibyśmy tych wszystkich sukcesów na koncie. I to jest warte powiedzenia, bo my po prostu lubimy ze sobą spędzać czas. Mamy jakieś takie głębokie porozumienie, które bierze się oczywiście po części z wspólnych doświadczeń, które trwają już, szczególnie mówię tu o Robercie i Adamie, od 15 lat. Ale z Tomkiem mamy wiele różnych doświadczeń i nie czujemy tej różnicy w ogóle, takiej polegającej z tego, że Tomek gra z nami dopiero od 5 lat. No jakoś się tak pięknie uzupełniliśmy i ten cały stan osobowy, począwszy od kierowcy, poprzez, który też ma na imię Tomek zresztą, poprzez menadżerów, poprzez całą taką sekcję techniczną. Wszystko jest tak pięknie dograne, że się nie tyle, że się nie męczymy z sobą, tylko bardzo lubimy ze sobą przebywać i to tworzy wspaniałą atmosferę dla pracy i dla rozwoju ogólnie. Robert, czy 20 października podczas wizyty w Trójce w programie trzecim Polskiego Radia opowiesz o zakupie turbiny? Tak, z największą przyjemnością. Dobrze, i powiesz, jak ci się sprawuje? Oczywiście, że tak. Okej. Okay. To bardzo proszę i życzę ci, żeby to była jak najtańsza i jak najlepsza jakościowo transakcja. Właśnie jest najdroższa, dlatego zobaczymy, jak to się skończy. Dwie premiery jeszcze chciałbym zapowiedzieć podczas tej wizyty i bardzo wam podziękować za jedną rzecz, że się zgodziliście po raz kolejny na to, żeby utwory z projektów specjalnych, w których uczestniczyliście w tym roku na Męskim Graniu, znalazły się na naszej płycie. To będzie w listopadzie i już powiem, że zespół Organek się zgodził na naprawdę wyjątkowe prezenty. Nie mogę jeszcze powiedzieć na jakie. No i teraz Tomek, do ciebie należy ten ostatni akord. Zapowiadaj premierę, właściwie zapowiedź zapowiedzi. To będzie 20 października u nas. Zapowiadam przede wszystkim suplement, czyli reedycję, platynową reedycję płyty Czarna Madonna z suplementem, na którym znajdzie się 6 piosenek. 4 z tych piosenek są Państwu znane, bo to są piosenki przede wszystkim Edwarda Stochury, Ta nasza młodość, T-Love, który mieliśmy też okazję grać, czyli piosenki, które wniknęły w nasz repertuar, a nie są oryginalnie nasze. Plus 2 piosenki zupełnie nowe, które do tej pory nie zostały zamieszczone na żadnej z płyt, ale i też się nie doczekały nigdy aranżacji takiej pełnej, bo myśleliśmy sobie, że czegoś tam brakuje, że one nie są skończone. Teraz już są skończone i całe wydawnictwo będzie promować singiel, który będzie po polsku, który to właśnie kończę pisać, bo jakoś spięła mnie ta sytuacja i nie mogłem napisać tekstu przez długi czas. Wyrobisz się? Tak, już właściwie się wyrobiłem, bo ten tekst już jest napisany, muszę go tylko zaśpiewać. I nie mogę się tego doczekać właściwie, bo to jedna z chyba z naszych ładniejszych piosenek. Będziemy, pomożemy, zagramy, zaprezentujemy. Mam nadzieję, wypuścimy was w świat do kolejnego etapu. To my dziękujemy. Oczywiście, dziękujemy. Zespół Organek. Adam Staszewski, Tomasz Lewandowski, Robert Markiewicz, Tomasz Organek. Bardzo proszę państwa zgromadzonych tutaj przed Teatrem Zdrojowym o jakieś brawa może dla nich, kochani. Śmiało, no. Dziękujemy bardzo. No właśnie. Zapraszamy na koncert. Troszeczkę, żeby było tego słychać. No to teraz tak, ten młody człowiek, który zagrał w zespole Organek, tę piękną frazę, chociaż jak się sam przyznał, nie na prawdziwym Hammondzie. Ona była wczoraj w ofensywie, będzie dzisiaj w Myśliwieckiej 357. Ultimo! Proszę bardzo. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas odejdzie, niech smutek i strach. To jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. No tylko ma. bo zawsze tak naprawdę dostawaliśmy od nich piękne prezenty i to się chyba nie zmieni. Organek jutro podczas koncertu w ramach festiwalu Cały Kazio 5 w Polanicy Zdroju wspólnie z Wojciechem Karolakiem. Ten właśnie utwór, czyli Ultimo z płyty Czarna Madonna. I to wcześniej zapowiedzieli, 20 października będą naszymi gośćmi. Premierowo, znowu premierowo, bardzo dobrze. Proszę Państwa, za 12 minut jest godzina 18. No ja nie mogę nie grać z tej płyty, po prostu nie mogę z niej nie grać, bo to jest kolejny piękny jesienny prezent od tego zespołu. Suede. W peryferiach wielkich miast, czy tam nie jest najlepiej widoczna i odczuwalna tak zwana błękitna godzina? Behind the outskirts. Wracamy z Polanicy Zdroju po godzinie 18.